صلى الله عليه وسلم غيناو لولو نيوغي جيغلو با سي غودي بي سال مو خاونا ام توتي غالانكور مو سبب مو خاوا غودي ان شاء الله دا لين غارال غاندا سوكو ديفي داجي كوم ني نكو ديفي سي وير مو نيك ني توپ بن تيرا موي مازاياني انتما اي للاسلام كون tay wara nek suñu ñaarelu bind inshallah kon su ko defé duñu guddal kon do guddina dañuy jox oustad mu tamal inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahillazi فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw buñu tambalé ci sunu turu borom nongi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk yi yakarna tay moy sunu ñaarelu dars ci téré bi ni maza yani intima'i fil islam sama bokk gima bok ci islam lan lay tek wote wo gimay wote woné man julit la lan la wara tek ci ñun akana ñi ngi yemon ci tombe bu ñëk bi ñu wara tambali tay ci ñaarel bi waye bala lolu ñu jéglu len ziar len balu len ak ci wéru mag wi ñu nek ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yalna ñu yalla boole jéggal bokk yi ñaarel tombe bi moy an akuna mu'minan bi anna al khaliq subhanahu lam yakhluq al kawna abathan an akuna mu'minan moy dama wara nek julit nek ku gëm yalla an akuna dama wara nek mu'minan ku gëm yalla gëm go xamne bi annal khaliq naka ki bind subhanahu sunu borom lam yakhluq bindul al kawnu aduna bi abathan ci neen lol nun ñepp dañ ko wara gëm xamne yalla moonu bind moonu sak mo bind asman mo bind suuf mo bind jant mo bind wer mo bind bidew yi mo bind geej yi dex gi mo bind garab yi mo bind lepp mom yalla mo bind doomu adama yi mo bind jinne yi ak nit ñi ngenaaw yi rabu alli jeeni ci bir geej gi wa lol ndax suñu borom daf ko def ci tiaxal japp ngeen ne nit dana defar kërëm borom kër ñu jënd téré commencé soti souf soti béton tek fer gaay yi commencé mool waji di tak fer ñu commencé gas fondement tabax ba kérok bi affaire yi di paré carleur yi ñew menuisier yi ñew électricien bi ñew peintre bi ñew tout le monde ñepp ñew ba paré ñi né waji dal day fo quoi ki mo mëna fo ko la waji limu financer yépp so ko calculer les mu dem milliard wa dëkk bu dal waji waji day fo rek wa fu mu jëm ak étage bi mais ki mo mëna tiaxan quoi waji yëmu ci lool tak soxna indi toxal wa kërëm ñew jënd auto commencer nit ñi naan way ki day foba tay way ko lol yenn na mana am len la yenn na mana yenn na mana ne lu tax ñuy fekk yàlla def li lépp ñu ne yàlla day fo. Yàlla ñu ne li mu def yépp ay fa la. Moo tax kon li nga war a gëm lu njëkk mu'minan bi ann al khaliq subhanahu ki bind, al khaliq mooy ki bind ki amal, bi dara amul mu amal kooku mooy al khaliq. Lan ngay gëm? Bi annahu lam yakhulqawna abasan, mbindul adduna bi ci neen. Li tubaab yi wax naan adduna bi dafa am benn big bang ñu tàqalikoo, suuf dem fee, asamaan dem fee. Non, pourtant big bang boobu sax yàllaa ko njëkk a wax. Asamaan ak lépp benn la woon. Yàlla mu ne fa fatahnaahuma, man yàlla maa ko ubbi. Kon nit day gëm ne yàlla bindul adduna bi ci neen li annahu laa yaati liman ittasafa bil kamaali an yakuna aabithan. Wax naa leen léegi xel nanguwul ñu ne borom kër gi ak peine bi mu def, financement bi mu def ba kër gi pare, nga xam ne kër gi boo fi duggee doo bëgg a génn. Bu doon sa sago la ñu ne yaa moom kër gi, ñu ne day caaxaan. Non, loolu mënta nekk. Loolu xel nanguwul ne ñu ne ki def lii caaxaan kat la. Du loolu laa leen laaj leen ngeen ne déedéet caaxaan du la. Kon tamit laa yaati liman ittasafa bil kamaali an yakuna aabis. Loolu mooy lan? Mooy ki mat, nga xam ne lu mat rek lay def, lu wóor lay def, lu leer lay def. Kon xel du nangu kooku di def ay caaxaan fi ma xalaq, ci li muy bind moom yàlla. Jaaduwut su fekkee ñun ñii rek tey nga takk soxna, avant ngay takk defar sa néeg, fekkoon ne ab célibataire nga defar sa néeg ba mu baax, peintiraat lalaat tëpp wala nga karole, jënd ay fauteuil, jënd télé, jënd lépp, jënd sa armoire lépp nga préparé takk soxna indi dugal ci biir, soxna si jël marto topp ci bagage yi toj, nga ne ko li nal mu ne dañuy fo nañ fa waay. Yaakaar naa ab croupagne ak mbëkk nga koy may ba pare ne ko nañ ñibbi ñibbil. Su ko sa doom defeon nag nafsu sëy nga koy def. Kon dana jaadu mbokk yi ngeen yaakaar ne borom bi ak fii mu jaar ak ñun bind ba pare moom borom boobu nga xam ne ittasafa bil kamaal, nga xam ne dafa mel melo mat, jomb na an yakuna aabisan, moom yàlla mu nekk kuy làmbatu kuy foloo nit ñi. Fii ma xalaq ci moom yàlla lii mu bind. Moo tax mu ne lan? Afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun fa taala allahu almaliku alhaq la ilaha illa hu rabbul arshil karim. Borom bi ne ndax da ngeen a foog, fa laajte afa xasibtum, ndax da ngeen a foog, ndax da ngeen a yaakaar man yàlla annama xalaqnaakum abathan, dama leen bind ci neen dama leen bind nii pour foo jàpp mu ko de. Nekkul ci li ma tele chargé de ma xool kon. Pourtant man samay point dafa deux troisième bi néegi ni li ngay wax fu mu nekk fan la kon defee fa sawul sama bos après ma demee bind. Ok, nañ ko eggali fii. Mu ne moom yàlla jalla jalaaluhu kon du jaadu an yakuna aabis fi ma xalaq, mu ne kuy foo ci li mbind xel sax da ko nangu. Kon wa yastahillu fahmu muraadullahi bi hada alxalq bit tafsil kon dana nek lo xamne dana yeme wayastahil dana jomb ñu comprendre fahm muradullah bi hadha al khalq su fekke yalla dafa bind nit ñi pour fo kon deug deug li yalla nam ci xéet bi duñ ko xam day jomb nak yalla mom mu bind pour fo parce que yalla neena ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma batila yalla neena asman ak suuf bindumako pour fo bal dafa wax li tax mu bindun wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun dafa am ben borom xam xam ben way bu don seti serignam waxon na len ko ba mu ñew fek serign talibé bi di soirée ci bir kër gi organiser fa soirée waye serign bi mu ñew sonné porte bi talibé bi ñew né ni gis serignam la mu génné 10000 né serign demal nga ñibi ba benen yoon quoi tay dama xawa occupé serign nako non fi ma joggé dafa sori mënuma del fang ma dugg waji lu muy bañ gaay waji lu muy bañ serign bi gis lim fi nekké mu génné 10000 ne serign bi passal delu serign bi nako mu ñew na paré fi ma joggé dafa sori naaj bi da tang mu ne serign dama rek ba benen yoon 15000 serign bi bañ mu ne serign légui 20000 ngi ni pour nga rek serign bi ne ñew na ba paré damay dugg rek fi kay fang ma def fi ay fan mu xamne affaire yi doyna war mu baye serigne bi dugg serigne bi dugg rek gis fo bi tiaxani gor ñi jigen ñi sal bi takarnasi allahu akbar serigne bi daal di yemu daal di jommi dan ne len dan ne waji ndax ñi ay julit lañ mu ne waaw ñi ñep ay julit lañ gor ñi jigen ñi mu ne ndax jangene alcorane gaay na wa xam nga senegal rek ma ngeen gaay ñu jang am ñu wacc na ñun wacc nañ mu ne dama bëgg ma jang alcorane suma juume ngeen gaganti ma gaay na bismillah serigne jangal serigne bi ne afa hasitum no astaghfirullah serigne mu ne وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَلْعَبُونَ غاني نه سبحان الله سيرين غا جوم دي مونے لا لا ني نه داغا نه الا ليلعبون مونے اه دو لول ني نه ديدت مونے لا لا غاي نه الا ليعبدون مونے لي نه كي لا لا mom dafa jang yalla dafa bind ni te ginne ñu fo gaay corriger ko dedet yalla dafa ñoo bind pour ñu jaamu ko mu ne len li ngeen di def lan la ndissan fekke deg ngeen li yalla wax kon neke yalla bindu nu pour fo kon dana nek njombutal ci yalla wayastahil fahmu comprendre muradullah bi hadha al khalq bu fekke dañoo japp ne yalla dañu bind rek pour nuy fo nek fi di tiaxan nek ay rappeur ki simb kat ñi di patial ak xodal ñi di kris kara sen tube yi ñi bind sen nopp yi han fekke lolu ñu comprendre mo tax yalla bind nu kon danañ joom lan moy deg li tax yalla bindul billahi kon lan la danañ joom lan bit tafsil illa an at-tariq ar-rasul minhu wa wahid fan lañuy dégg mbir yi xamné yalla li tax mu bindiñu moy jaamu moy ci yoonu yonent bi mu jaar ak wahyu bi mu jox yonent bi wa wahyu suñ jaaré ci yoonu yonent bi jangal nu danañ xam lan lañu ci kaw suuf bu nu déglo wahyu dinañ xam li tax ñu ñew ci kaw suuf wa tax mu ne afa hasibtum ndax da ngeena fokk annama khalaqnakum abathan ndax dama leena bind ci neen lol ngeen fokk ngeen bind pour fokk japp ngeen ne doomu adama yi ci kaw suuf ñaata lañ ta nit ñi ci kaw suuf ñaata lañ xam nañ ko xamunu ko ci senegal ñaata lañ 14 millions bobu yeb ci goor ak jigen mak ak ndaw yalla dana indi fi pour ñu fo sa xel nangu na lool. Kon yàlla bindu nu pour fo. Allahu akbar. Yonent yàlla Yahya bi mu nekkee xale, xale yi dañuy ñëw ne ko Yahya nañu fo wi. Mu ne leen maa lillahi bi xuliqtu, yàlla bindu ma pour fo. Maa lillahi bi xuliqtu, yàlla bindu ma pour fo. Kon yàlla bindu nu pour fo mbokk yi. Nan bàyyi xel loolu bu baax a baax. Nan bàyyi xel ne yàlla daf ñu sàkk pour ñu jaamu ko, pour ñu nekk ci santaaneem bàyyi tereem. Loolu dafa leer. Mu ne yaakaar ngeen ne da ngeen a yaakaar ne mu leen bind pour fo, ngeen nekk ci loolu ba annakum ilayna la turjaun, du nga dootu leen dellusi. Fa ta'ala allahul malik. Man yàlla weesu naa loolu, man may buur bu kawe bi, waaw jomb naa loolu. Waaw bu fekkee yàlla moo wax loolu moom ci boppam, yàlla nee na bu ma bëggoon foofu, kon ñi ma sàkk ci kaw ñooñ laay nekk foofu di foo ak ñoom. Kon suuf kenn du fi nekk. Kon yàlla bindul asamaan, suuf, malaaka, ginne ak doomu aadama pour ñu nekk fii, nekk ci lu ñu neex déedéet. Yàlla sori na loolu, moo tax mu ne fa ta'ala allahul malikul haq. Buur bii di buuru dëgg sori na loolu. Laa ilaha amul kenn ku ñu war a jaamu illa huwa kudul moom. Rabbul arshil karim, mooy borom arsh gu tedd gi. Kon lii mooy ñaareelu tomb. Nga yëg ne bindu ñu la pour fo. Soo yëgee ne kon bindu ñu la pour fo, lan moo la war? Jaam. Benn waaye nee na bu sa portable sonnee, kan ma fi am portable ci fii ñu toog? Ñeen fi am portable, nañu yëkkati seen loxo. Amoo yow? Yow amoo? Yow doo yëkkati? Yéen ko am portable fii? Yéen ñëpp am ngeen? Su farraa bi sonnee sa xel ci lu muy dem? Am na ku bëgg a jokkoog yow. Ah ok, sa portable bu sonnee nga xool da ngay yëg ne am nga ku bëgg a jokkoog yow. Dafa leer. Mu ne soo déggee nodd yëgal ne yàlla bëgg na nga jokkoog moom. Waaye déggee nodd tëdd sa kër dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar. Ah yëgal ne yàlla bëgg na yow mii nga jokkoog moom. Nga dégg baat boobu lànk ba ñu jóg. Mu ne la hayya ala salaah, mooy message buñ la envoyé, s'il vous plaît appelle moi. Allahu akbar. Hayya ala salaah, mooy s'il vous plaît appelle moi. Pourtant bu fekkoon ne benn xale bu jigéen boo bëgg la, nga jég-jég gis nga naafile ba pare taal nga gis mu ne la s'il vous plaît appelle moi. Allah billahi doo egg sa kër te woo. Ah ok, soo amul sax di nga Diallo lépp ma fa 200 crédit waaye doo tëdd te woo ko. Gaa yi dëgg loolu dëgg. Bu doon ci jigéen tamit waaji xale bu góor bi sa waay moo la def appelle moi. Tëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtët surtout mu ne la bébé, surtout mu ne la maman. Allah no jaar guddi gi do teud waaw kon noy dege yalla wote nga bëgg teud ha su la xalé bi goor bi woyé nga wuyu su la xalé bu jigen bi woyé nga wuyu bu la sa papa woyé nga wuyu bu la sa yaay woyé nga wuyu dekk bi kula wo nga wuyu president la republique bu don mo la wo rek da nga wuy wala do wuy yalla wo la ngay tankam tankam lu Allahu akbar nañ xolaat suñu ngëm c'est que ay waxtane ngëm du sax ñu dem di jëli ji ay texte fu sori suñu xel rek dañuy xamne neeku ñu ci dëgg ci tiaxan la nekk wa sa yo déggé portable bi soné dafa am ku bëgg wax ak yow sa yo déggé jakk ji noddu yalla mo bëgg nga wax ak mom lay nga wuy jël do wuy ku tolna yalla dila wo mbokk yi ñun ñu top fi goor ak jigen ku ci Macky Sall wo won tay di nga wuy jël do wuy nga jek jek sa portable sona ñu ne le président de la république ñoy wax ak yow yow yaay diw nga ni waaw doomu diw waaw diw nga ni waaw juddu nangam nga ni waaw sa numéro téléphone bi nangam nga ni waaw ñu ne président neena tay fofu ngay ndogo na nga gaaw te ñew bu tardé lolu moy sa invitation message bi la mu ngi ni Allahu akbar ordre Zavel ngay sango bu xuma ndox de ordre Zavel dolal ndox ordre Zavel ngay dem jël ay guttu tek wa pare na ken xamul yere bi ngay sol parfum bi ngay turo ken mën ko xam kan mo la ben doomu adama ben bindef yalla wo la nga baña wuri ci han yalla bam la waxe hayya ala salat moy s'il vous plaît xon na la ñewul sank nga bañat mu daal lay duraat benen message ne la as-salatu khayrun min an-nawm bam moy lan han bam moy lan ba ban message ngeen koy bind ci tuwa min fadlik ittasil bi min fadlik yaal di la wax s'il vous plaît ngal la way yow wuyuma way mo gën nelaw yi as-salatu khayrun min an-nawm ngay xëccaan ba jinaan yalla la an-nawm khayrun min as-salat la an-nawm khayrun min as-salat di nga ci gis ay mal'un yo xamne xëdd bi sax dañ koy dañuy iñaané jog ndax kon suñu joggé bu len nit ñi gisé jog nañ xëdd nañ buñu ta daaté day am problème kon ñom buma kenn yi xëdduma dégg pour baña julli fajar buma kenn yi buma kenn yi di nga gis jigen yo xamne day baña jëk tangalal jëkërem xëdd mu ne ko man dumay xëdd comme yow yaay xëdd nak défaral sa xëdd bop ndax baña julli fajar mbokk yi julit bu demee ba du julli fajar lan lay jëriñati est ce kon dégg nañ li tax yàlla ne moo tax ma bind leen afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un mu ne fa ta'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim mbokk yi jaamu yàlla du ay làmbatu jaamu yàlla du trisé barki démb astaghfirullah barki démb sama bayaan moo doon hatta la takunu salatu tarawih ada gis nga même nafila bi ñuy nafila fim nekk ni nit ñi aada lañ ko def aada bu ramadan ñëwee taf taf 8 rak safa 8 dormu daanu terminé ñibi affaire bi du saf du neex du xeeñ kenn du ci jëlé dara moo tax ñuy nafila loolu mooy aada la aada même suñu koor yi am na ñoo xam ne koor gi aada lañ ko def waaw weer wi feeñ na bismillah am nañu benn tey suba am nañ 2 ginnaaw suba 3 instant yi ñaata lañ am am nañ 10 ci des garaaw garaaw loolu mooy aada la dootuñu xam li tax mu jóg dootuñu tax hadaf bi laalakum li taxone koor jog dootuñu ko xamati aada lay nekk koor gi aada nafila bi aada otu saf dara fekk dafa am lu taxone mu jog dafa amoon jubluwaay jubluwaay yooyu lañuy dem ba fàtte dañu ñëwoon pour entraîner pour tàggatu pour am ragal yàlla pour am taqwa pour sax entraînement boobu yomb yonent bi noonu yàlla takk na seytaane ba mu dëgër yeew nañ seytaane yépp fim nek gis ngeen jigen ñu bari un nañ ay kol di muur wala seytane yeneen tere won muur lañu yew ñu bari ñi ngi yew fajar di dem jak seytane yi leen doon téye ba duñ dem fajar seytane yooyu lañ tak motax legi ñu bari am nañ temps pour rëcc ndax tak nañ seytane imagine un mois ngay daw ñu ngi tak seytane bi la waron bi la tere won jaamu yalla ngay daw jëm ci yalla un mois biñ demee ba koor gi jeex ñu yewi seytane li nga yendoon ñaata fan nga daw 29 jours nga koy daw tey jii fii buñ doon course benn waaye jiitu la 29 jours yu mu doon daw bala nga koy daw yi nooy def bu dee di nga ko dama imagine leen seytane dañoo daw 29 jours ba 30 seytane ci ngoon gi la ko yàlla di tekki mu dab ñu saay da ngeen defale da ngeen dem noonu affaire bi day ñëw mu ñëw leen ñëw leen waaw waaw yéen ñëpp a ngi ni ay gaane tamit way lo mo bëgg def ni andi xala bu jigen bi boy yow gis gaay commencé bidenti wat fajar ay commencé wat ken dotul yew jakka ji commencé am benn nit ana ñu ron wor ana la lakum tattaqun jappat nañu kon nekk mbiri du ay waxi kesse fo bil ijtihad gor gor ñettelu tomb moy an akuna mu'minan bi anna allah subhanahu arsala ar-rusul gis ngeen yalla bimu bëgge ñu jaamuko mu sakku ñu wax ñu hadaf bi dafa yoni ay yonent pour yonent yoy ñew rappelenu lan motax nun ñu ñew ci kaw suuf an akuna mu'minan ma nek ku gëm lan ngay gëm bi anna allah naka bur yalla subhanahu sal ñel nako arsala ar-rusula moy yoni yonenti yonenti ñaata lañ 124000 124000 lañ 25 lañu yalla wax ci alquran ci 25 yalla genn ci 5 5 yalla genn kenn lan moy jublu way yoni yonenti ci jami yalla yi moy li alla yakuna linnasi ala allah hujja ba'da ar-rusul ngir euleuk kenn du am lay ci kanamu yalla tan yalla ñun xamu ñu won lo bëgg ni saneex doon wax yalla gis ngeen image saneex yi muy xass yalla dama faté portable bi kon ma indi len ko ni tégal len ko japp ngeen ne mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala bind bi mu bind jaam ñi bëgg nu jaamu ko mu wax ñu jaamu leen ma rek doyon na waye xol mu yonne wat ay yonent wa in min umma illa khala fiha nazir amul xet u nek luddul yalla yonne na leen yonent pour yonent bobu war leen pour ñu xamne dañoo wara jaamu yalla wa in min umma wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul xet wu nek yalla neena yonne na len yonent xet wu nek yonent taxaw na fa pour warat bashir wa nazir say yonent deme yonent ñew say yonent deme yonent ñew lele sax ñaari yonent fekante lele ñett fekante jang len suratu yasin suratu yasin ñaari yonent ñew fekante ñett yonent ci ben dekk ndax deugar bop lolu yeb da ngeen yaakar ne azar la lan motax yalla yoni yonenti moy yonenti fatali ñu ñun lan lañ fi uti lolu moy mission yonenti pour na yonenti ñew fatali doomu adama yi lan lañuy def ci kaw suuf lan motax yalla bind yonenti ñew wax dem benen yonent bu dem yenen yoon benen ñew min adama ila nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yonenti ñew xex sonu yam na sax yonenti yam dañ leen ray amna yonent xam dañ leen bëggoon ray yalla sevi leen dañu ray yahya ray zakaria bëgg ray isa ak sayyidina muhammad yalla sevi leen isa lañ ko bëggoon crucifié yalla yobbu ko muhammad ñu posé ne ko yalla sevi ko ñu tabax jaaka bu ko atanta yalla dimbali ko kon xolal lool yeb yonent yi dacc yalla yoni leen subhanahu wa ta'ala xet bu nek nit ñi japp ne lolu ay fola yalla yamul ci yoni yonenti waye wa anzala al kutuba mu wacceti ay téré gis nga pour yonenti yoy buñ waxe yalla nu yoni nit ñi ne lum leen jox ñu ne téré yaangi ni téré yoy yiñ ci gëna xam mu siiw muy tawrat injil zabur al qur'an ak suhuf ibrahim ak musa Tawrat ci kan la waccion Musa Zabur ci kan la wacc Daoud Injil ci kan la wacc Isa Quran ci kan la wacc Muhammad Feuy ci ñang la wacc Ibrahim Yonent bu nek Yalla jox la téré Yalla jox la document bo xamne mom ngay jangal say nit pour ñu xam lan motax Yalla indi len fi xolal kon ñetti mbir ak ngok yalla bindu ne jaamu len ma doyna waron na doy mu yoni ay yonent jox len ay téré bi ci mujjé wacc di alcorane bobu nga xamné mom moy suñu téré no ngi ni xamuñ ci dara ñen ñi sax dañu gëm ni lima doon firi sank ñu doon jang tay dars ñen ñi sax dañu gëm ni alcorane rakal la nal nañ ko bu yag diw gi dindi nañ ko li fi dess ni ciox la waaw kamil yi ngeen yor amna ñu japp ne ciochum kessala ndax nal nañ ko bu dindi diw gi su julit gëmé ne alcorane rakal la fu mu jëmati ñen ñi mom dañu gëm ni alcorane téré barkélu la bala ñukoy jang am ku dé ñen ñi gëm né wala ñukoy jang ngay toxu ci kër gi rek nga dem indi gaay ka len waccel ma kamil damay toxu suba ñen ñi buñu tité dem na xaram ñaanal wallahi dañ ma jangal qur'an té téré bi dafa ñëwoon pour ñu dund ko téré bi dafa ñëw pour ñi dund ñëwul pour ñu dé li tunzira man kana hayyan fa ñew pour ku dund ñewul pour ku dé kon yalla wacce na ay yonent yoni len yalla wacce ay téré luy sabab bi li ta'rifin nas bi rabbihim gis nga pour ñu xamal nit ñi kan moy sen borom mbok yi ba légui dess na nit ñi xamuñu sen borom fi ko fi ne sa borom mu ne moy yalla tout court fa lañ yëm est ce que xam nañ baatu rabb est ce xam nañ borom bo fan la jaar ak ñun est ce xam nañ lutax mu nekk suñu borom lutax mu mom nu lutax mu am sañ sañ ci ñun lutax muy def di dindi te ñun duñ ci ñëmé dërëm est ce xam nañ lool baatu rabb han lan motax yalla mom nu momel gimu nu mom lan la wara tek lele mani gaay bo amé ginar ginar gogu nga am ñaata sañ sañ nga am ci ginar gi kumay tont ñaata sañ sañ nga am ci ginar gi am nga sañ sañ ci neni wala am nga sañ sañ ci doomi wala mom ginar gi ci bopam am nga ci mom sañ sañ wala ginar gu jigen gi am nga ci sañ sañ wala jabar gi am nga ci sañ sañ jeuker gi nak siq bi am na ci sañ sañ wala am nga ci wala moko ci neni bu la nexe nga baxal est ce ginar gi dina la yow ay top ci sama doomi baxal rek bu la nexe nga jël ci doomi ray bu la nexe nga jël yaay ji ray wala nga jël baay ji ray Allahu akbar xol nga am sañ sañ ci lolou lo neex nga def ci su la nexe nga dekkal len ci kaf su la nexe nga dekkal len ci nangam bu la nexe nga lo neex nga bu la nga suqi dun ko yi sax di jur gotu est ce que dama am bakkar waaw ni nga momé mbir mi am ci cieur am ci sañ sañ di ci def lula neex yalla mom la nga ni yalla amul ci yow droit amul ci yow ben sañ sañ amul droit def ko def lula neex ci yow ba mu na nek kon nan xam yalla moy kan ci ñun sun xame yalla moy kan ci ñun dana noppalu dana noppalu kon yalla nu bind wacce ci ñun ay yonent jox ñuy téré pour lan pour ñu xam yalla li ta'rifin nas bi rabbihim wa kana akhiru ulaika ar-rusulul kiram muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu nek mujjantal ñooñu di ay yonent ndaw yoyu yalla tan yoni len ki ci mujjé ñoo moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla waxna aya bi xet bu nek yonena len ndaw wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan xet bu nek yonena len yonent lu ko waral mune anni abudullah pour ni jamu yalla ndax lolou kessala wattani bu taghut ñu moytu xërem yi fa minhum man hada allah amna ci nit ñi ñu yalla jubal ño xamne nangu nañ li yalla wax bi yonent yi ñe wax téré yi ñew rek ñom nangu nañ daal di jub waya wa minhum man khaffat man haqqat alayhim ad-dalal amna ñoo xamne dafa yey ci ñoom ne dañuy reer dañuy alku bu ndé safara la jëm kon doom ndey mission bi leer na nañ ñun ñoo fi dess di febar wala ñu dugg ci lo xamne xamuñu ko wala mënuñu ko waye yalla lim bëgg wax nañu ko suba ëlëk yowma xiyam kenn amul lay ci kanam yalla kenn du ñew yalla ne la wa yow dama bëggon nga jaamu nga nan ko kan nga yoni nama ko wax kan nga wax nama ko wax hein tay bu la ne ben nit ne yow dem waxon na la nangam te waji bim koy wax nekkul sa noppam gemiñam ak sa nopp da nga nan ko kan nga yoni won mu na di waxu la ko nga nan ko man di yebuma ko ba mané ñun ñi top fi goor ak jigen kan ci ñun ëlëk la yalla nan dama la waxon nga jaamu nga nan ko man de yalla lool kan nga yoni na ma la jaamu kan motax duñ am lay ëlëk lay bi jeex na yalla yoni na ba yoni yonent bi mujj ci ñun yalla jox ko téré motax ñun ëlëk ñun nit ñi ñoy sédé nit ñi ñëk ñu ñun buñu sédé nit ñi ñëk ñu ma faré yonent bi sédé ñu ba yakunu rasul alaykum shahida ñun buñu sédé yenen xéet yi ba paré yalla dina nek nak yeen ñew leen muhammad sédé leen sallallahu alayhi wasallam ne mom mo doon yonent bu mujj ci yeen kon leerna yalla wax ci aya bi ñaari mbir moy al ibada wa tinab at tawaghit aya bi di aya 36 ci suratul nahl yalla def ci digle téré ci yalla daf ci joxe ndigal téré joxe ndigal gi moy lan fan la ndigal yalla ne ci ay ani abudullah na ngeen jaamu yalla lan moy téré bi wajtani bu taghut moy ci len xërem yi kon yalla dafa santane téré aya bi santane bu moy lan jaamu len yalla téré gi moy lan moy tindi ku len xërem yi xërem ñaata la sen principal lan la ñaata la principal yi khams ma jangul rasul salat khams moy principal yi yep xërem la ku ci dugg safara nga jëm ñentelu tomb an akuna mu'minan bi anna al hadaf min al hayati huwa ma'rifatullah azza wa jalla wa ta'atihi wa ibadatihi allahu akbar ci tomb lañuy jéxal mbokk yi ñentelu tomb man julli dama wara gëm ne jublu way hadaf al haya dundu gi ñuy dundu jublu way bi lan la moy ma'rifatullah xam yalla indi lañ fi pour nga lek indi lañ fi pour nga nan indi lañ fi pour nga tabax indi wuñ la fi pour indi luñ la fi pour dañ la fe indi pour nga xam yalla lolu moy al hadaf hadaf moy lan gis nga ñaari équipe bu ñuy football bu ben équipe bi dugulé ki rapporter lu muy wax al hadaf dal yuxu moy équipe ben bi amna lim bëggoon lan la bëggoon moy but lan moy ñun suñu djublu way ñew fi ci kaw suuf pour ñu lek ta mbokk yi pour ñu sey hein pour ñu fo pour ñu ut alal pour ñu réré suñu bop suñu borom dede mune na leer ci ñun ne bi anna al hadafa min al hayati djublu way bi dundu ci kaw suuf huwa ma'rifatullah moy pour ñu xam yalla lolou moy ben suñ ko xamé wa ta'atihi ñu top lu may ñaar ñettel bi moy wa ibadatihi ñu jaam est ce ñett yi ñu ngi ci est ce xam nañu yalla hmm est ce xam nañu yalla waaw te am nañu xam yalla de way gaay na xam yalla gis yalla day nga am na kurel ci senegal dañu xam yalla gis yalla lan moy xam yalla moy nga dem jang alquran nga jang sunna yonent bi su baba di nga xam yalla ram xam xone la akhira illa bil aqli do mu na am pass pass bu wir dudul nga am xel mu wir wala al aql illa bil iman do mu na am xel mu wir dudul nga am ngeum gu wir wala al iman illa bil ma'rifa do mu na am ngeum gu wir lu nga am xam xam bu wir wala al ma'rifa illa bil qur'an do mu na am xam xam bu wéro nga jang alquran wa man arafa alquran arafa rabba ku xam alquran xam yalla kon ku reere alquran legui julit bu mënul lire alquran nak lélé nga dugg ci pienne place ñuy wacce kamil ku nekk yor ben jukki di ben pané teul ñu nak jukki jab mu ne mang ci kurus gi walay lan moy mënuma jang alquran julit bu mënul jang alquran mënul julli deg lu baax li ma wax julit bu mënul jang alquran mënul julli mënul zikr kon kurus gi sax li ngi ci wax baaxul xam nga kan mo meuna zikr mang ci kurus gi ki nek ci kurus gi di wax lu wer moy ku meuna jang alquran kurus gi lo ci wax yen la laaj astaghfirullah bu fekke meuno jang alquran da ngay soyre kurus gi xam nga lay wax safurullah safurullah li lol lan moy safurullah loy wax lay lay lala lay lay lala lay lay lala loy wax subhanallah su nit ñi waré wax allahu akbar nga nan ja akbar amon nañ benn juma ndaysan vendredi xam nga imam day ñew bayyi dañu nekk di ki legi amna kenn go xamne mom moy wax nit ñi imam ñew na nan lañu waxe imam ñew na ci arab jigen ñi la koy laaj jigen ñi yeen ngi jankur di soir ah la lañ waxe imam ñu ne ci arab ala ñi jang kur di soir bi ñal la lañ waxe imam ñu ne ci arab ni ñu waxe ñew na gor ñi jaa ah fil madi lu ci tegu al imam ja al imam legi xam nga lol moy imam ñewna pa bi da fay bëgg wax ja a al imam xam nga degul arab jangul mu ne ya imam wala mu ne ja imam e bi est ce que wax lolou sax sunna la imam bu ñew ba nga ne ya imam legi mom dafa xamna amna fu mu demone rek degi ñoo ñaan ja imam xamul num demé rek mu ñew su imam ñet ya imam xam ngeen ya imam ci arab moy lan moy e yow imam mo taxol fi amna baat yu bari yo xamni catastrophe lañuy def imam bu taxawé ñi nek ci ginaaw na la len arab islam tudde ah non dama bëgg par kenn imam su taxawé ñet nit yi dend ak mom ci arab nan lañ tuddu ci sharia ñu tuddu naim très bien deglu leen erreur baagi non xam ngeen naim moy leen ci arab moy kuy nelaw motax imam bu juwe kenn duko gagan parce que ñuy nelaw ñu ne ci naam naim nan lañ tuddu nan lañ wara tuddu naib gaay lañ na naim ñew nañ naim yi nelaw ñew nañ ñi nelaw ñew nañ ñi nelaw buñu nekké ci jakkay jakkay yoyu gum ñew musiba bobu jamm la intellectuel tuba bi ak journaliste yi nan lañuy wax borom xam xam yi ci Sénégal nan lañuy wax borom xam xam yi az-zulama les zulama batu zulama lu mi tek ci arab dedet az-zulmu togn légui bu gaay né ah les zulama di Sénégal moy togn katu Sénégal yi lan lañu wara no al ulama ñu né les zulama jam'u zalim du bax gis ni même ci jakkay sax bu shérif ñëwé di yalane shérif da ngay di payé ñu né hadaya shérif sirif bi ñew na xam ngeen luy sirif moy yaq kat yalla neena kulu wasarabu wala lek ne la len bu len yaq ngani waji yaq ñono indi len cadeau bi ada ay sirif moy yaq kat bi ñono jox len ko cadeau ajur micro indi len yaq kat bi cadeau man dina jox yaq sama xaliss abadan duma ko def gis nga motax ndaysan dañu bëgg te xamuñu motax dañuy yaq rek wa dañuy yaq rek baar yeb dañuy koy musiba wa musiba ndaysan dañu am ben xalé suñu ben goro suñu rak la barki dem lu jëg arabie saoudite dafa ñëw ne monsieur tut maniko la mu ne bima ñëwé ba légui ay penalty rek lay dégg maniko moy tandikul bo ñëw ba légui ay penalty rek waaw penalty rek ñun sax duñ def ay coup franc penalty rek xépp nañ coup franc waaw sénégal penalty rek kon nañu xam jublu way dundu gi mbokk yi lutax yalla wacce ñu fi hadaf bi leer nañ al hadaf min al haya wa ma'rifatullah xam yalla nañ fexé ñu jang suñu bëggé xam yalla dañuy jang dina nek gatché nga nek af sunnit ñetti at mëno lire arab fu nek ni fo dem ci koñ yi di nga gis ko xamne def na sunna fan wéri at boko ne li xamal nga ni sa li xamal mu ne bay boko ne jital mu ne ana oustaz boko ne bayanal mu ne ana mbok yi koku lan moy jublu wayam dund sunna ya nga def sunna 10 ans mëno go lire muallimul qira muallimul qira mëno go li xam kan nga ne kan nga jaamu yalla kan nga xam yalla julit bu bëgge xam yalla day jang sa diine bo jangé sa borom rek bo jangé diiné ji rek xam sa borom waw kon al hadaf ma'rifatullah wa ta'atihi top ko wa ibadatihi jamu so xamé yalla nga top ko jamu ko ay ba ngok wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun qala yalla ne ma uridu minhum min rizqin buguma ci yeen ngeen may outal alal dima tabaxal ay keur sakuma ci yeen ay tol yu ngi may bayal sakuma ci yeen ngeen may indil ay saaku ciep bëgguma ko ma uridu minhum min rizq yalla na bëgguma ci yeen wërseuk du yeen ci yeen ya yaakar wërseuk du yeen yeena ma koy jox wama uridu an yut'imun bëgguma ngeen may lehal man duma lek bëgguma ci yeen ngeen may jox lek te yow ki ngay jaamu nit ki ngay jaamu dang koy jox mu lek ya koy jox wërseuk deggu len ma de ki nga dem ne ko jox naa la sama bopp mu ne la waaw bi nga ko joxee sa bopp ba pare weer bu dee di nga indi saako ceeb pour mu lekk nga indi ndox mu naan yaa ko yoral wërsëgam yaa ko yoral li muy naan xoolal yàlla moom nee na maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imun lu tax inna allaha huwa arrazzaq zul quwwatil matin yoy man yalla ma koy defalate motax man soxlawuma ko xam nga lima soxla moy ngeen jaamuma yeneen yi nak man soxlawuma ko ndax yeen ma len koy defal wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha xolal mbok yi fi ñu jexale ci aya bi ñaata mbindef ño nek ci aduna xol len nañ dem ci rabu ali nañ bayyi nit ñi duggu len ci rabu ali fu ñuy liggéey gayne fu muy liggéey man société gayne lu muy lek yap ndax ngogn lay lek ndax ñax lay lek ñaata gayne ñu am ci aduna bi lan lañuy lek yap te duñ lek yap bu neub duñ lek yap bu fanan yap bu bes tak te sa ñu xey yalla jox len yap bu bes musu ñu grève de la faim ñi ngi lek bis mu nek yap bu bes yow kañ ngay lek yap bu bes yow mi tabaski ba tabaski motax ko mat mu tetanos ku du lek yap moy doxex ak mom bu lay mat ngay tetanos xolal rabu ali bis mu nek ñu lek yap yenen tibi neena bu ngeen wakirlu won ci yalla ni picci wakirlo yalla wërsegal len law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu biqana bu ngeen geumon yalla deug deug yalla dina len waccel seen wërseuk ci bir neeg yi ngeen tudd du ngeen genn ndax yalla non lay wërseugale picci picci dañuy genn wala ñu ñëwaar suur kenn musu gis picci grève yent yalla mus Suleyman mus na wax yalla bayil ma dundal aduna bi Suleyman dafa amone pouvoir yalla mu ne Suleyman mëno ko nak yewit Suleyman dafa jité won jinné ak nit ñi ak janaaw yi président bu mel non amagul de Macky Sall 13 millions sénégalais la jité dé ha way jité wul kañé ak picci ak sindax yi ak musi jité wul len dé ñoo mënul len dara ñu fi di yaq tous la len mënul ñun kay la mënal dara ñun mom ku lank mu taw la yaram waaw ok waye picci mom len na picci légui bu len neex ñu dem gambi ne ko merde ñi ngi gambi wa nga nan fi buñu fi naaw wa yow topal fa ñun dañ la yek xol Abdoulaye Wade bi mu taxawé di xass nit gi ngéréri nan man may général bi xex ak ngéréri ngéréri dañoo déclencher ci suba sa dem palais avoir Dakar yépp ngéréri lëndumul ko kenn mënul gis fek mo won may général bi xex ngéréri ngéréri dina lañ fi jëlé dafa melni ngéréri dañ ko dégg xex suba rek outil Dakar ñew dem ba palais jaari japp ci buntu palais nan ko ñewal monsieur le général ñogi ni ñewal ñogi ni mëna loñu dërëm ñun ah lool fekk na len fi defana fekk na len fekkon na len Allahu akbar xéer lañu gis asaman ci xonk yéere xonk ciir do gis asaman ci ndix ñéere yalla mo wax deug wa inna jundana lahumul ghalibun té wama ya'lamu junud rabbika illa hu arma yalla yalla rek xam isa nga yagana yalla day yoni ay malaka ñu yor ay zard combat nan ni yalla yoy rek lay yoni yoy nga bëgg nelaw do nelaw ñaar yo rek nek sa ko nga yow do gis fuñ nek nga pompe ba sonu nga teddat ñu nelaw ngi jogat taxaw yalla leen yoni ñaw mu ngok gis nga Musa yent yalla Suleyman mune yalla dama bëgg dundal aduna yalla mune Suleyman mune ko de mune yalla man de bëggon na ko yalla mune ko def ko ben fan mais mune ko mais essayal Suleyman tagat jinne yi jinne yi togg 4 km carré ak cin yo xamne ñoo ëpp suñu cin yi tek table yi tek lepp paré yalla mune Suleyman yak nga mune waaw paré nga mune waaw ah yalla Suleyman mune yalla gaay ni ñuy lekke yalla mune ko wote rek dina ñew Suleyman ni ñew leen jël seen dundu tay mako yor ben mbindef mo genn ci geej gi daldi lek ci ñeek table yek paaka yek lek be tu ne ko krek saqami daldi xol Suleyman ne ko ragalal yalla ci man ben nga ma jox li yalla deux la ma ci doon jox par jour deux ken dong ma lek gum de ñeneen ñi lek guñ Suleyman daldi sujood daldi delo mbir mi yalla xamne yalla mo meuna dundale xol jeen yoy ci bir geey yeen sa ñu genn la ci ben jeen bo xamne fess na 16 21 ci genn gi ba ci bob bi suñ ko ci tege genn gi day wacc koku lan lay lek te ñaata at la fa def te mu ngi dund kon yalla yi dundalaté du ñun ñoy dundal suñu bob ñun suñu problème moy yalla leen won jaamu leen mo dundal leen ñu na yalla non ñun ñoy dundal suñu bop yow togal arch rek ga bayyi ñuko am mo yalla ne di ngeen de xol xari ngeen yar seen kër ginaar yi ngeen yar lapin yi ngeen yar kanara yi ngeen yar han bu ñu xey xar mi ci biir kër gi lay nekk tok waaw nga naan sama bari bari bi ndoxum kiran lay naan rakal lay naan nangam nangam la koy jëndal xar mi day tok ba ci ag tané la merde nga yakarne dawne mbé dama indi sama lek ngay walax walax ak sa tiaye bi ni rek nga ni xari dañu xif nga daw ñew indi affaire tek ñu lek ba paré né la merde ana ndox bi yow dama sof way nga yakarne dañu joy xol ñom dañu teud bougé wuñu ni lek di naan fay ñu location dé wala lañu fay fay ñu courant dé té buñu fébré nga fay nga fajiléen parce que dañoo wakirlu ci yalla gis nga yow mi wakirlul di nga daw ba de yalla mako law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi. Gis nga yalla ne won wakir lu len ci man ma dundal len ñu lank ñun ne xolal yalla baay ñu ñun taawun bi xam nañ ko min nañ ko quoi da nañ ñu jengu baay xolal yalla mu ne dem len di ngeen xam mo da xolal gaay lu ne dugg nañ ci gaay nga dugg ci gaali sax yeegi de ko wax rek dama bëgg tekki dama bëgg dundu dama bëgg ah gisul len fi mook ay xar yu daw di dugg ci gaal naan ñun dañoo bëgg lek ñan ñoo dugg ci gaal yi di de ñu gis ngeen ay mousi dugg ci gaal wax len mako parce que mousi dañoo wakirlu ci yalla wallahi kérok la jommi bima nekké ci bir kaaba gi tok ben mous ñew romb ma né man né waw may xol mous mi di dox ba ci ndoxum zamzam bi teud né ni gaay di ko soti ndox mu naan ni mani soti na nak de mous ci bir kaaba ndeké man ben la gis ndeké jala fa nek waxuma ci biti de fofu ngeen gis lu ñuul ñi ak nit ñi ni ñi wéré mousia upp nit ñi te kenn ñu mu leen laal te mousi xam nga lu ñuy naan ndoxum zam zam naanu ñu kiren de ndoxum zam zam la mousia yi naan te kenn ñu mu leen laal allahu akbar leen ngay gis nit kuy tawaf ba ci ak rek benn pitax tak ci bop bi do laal do dakk ni rek ngay dox tegu sa kaw ba mu neex ko mu naaw dalan yalla taxaw kon fofu lañu yemale dars bi inshallah ba xamna buy amane nak mom ci korita lay doon inshallah tay mom jengu nañ pour ñew dañu jengu tay bayax la yendu joge bayax ñew def tafsir joge tafsir dem ben reño joge reño dem tuddu joge tuddu ba ñew fi ba legi julle guma ge waxuma la nafila ñi ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam.